En primeiro lugar, quería agradecer a toda a xente de Asmorga e de Agal por invitarme a isto. En realidad, invitaron o meu xefe, que seguramente defendería todos estes descubrimentos moito mellor que a min. Pero, bueno, máis vale algo que nada, por suposto. Teño que confesar que a primeira vez que paro en Ourense para algo máis que para repostar gasolina. Por tanto, moitas gracias tamén por facerme visitar obligatoriamente esta cidade. Quería desculparme polo meu galego e tamén pola miña ignorancia histórica. Xa que está aquí André, sei que me vai a bombardear a preguntas e quizáis non poida contestarlas como xente como Ángel. Pero bueno, intentarei facelo o mellor posible. De todos xeitos, tentei facer unha presentación, unha charla que vos resultara amena aos descoñecedores deste campo que é a xenética, un pouco xeral, baseándome nos descubrimentos que fixo a xenética os avances que puido facer a xenética para a historia de Europa, vamos. Centreime en Europa, basicamente. Pero, en primeiro lugar, vou a facer así unha pequena introdución. Quería dicirvos que para comprender e retratar os fenómenos que a xenética de poboacións describe, é necesario recurrir a ciencias de carácter histórico que estudan os povos, como son a arqueoloxía, a historia, a lingüística e a antropoloxía. Esta conxunción de ciencias de distinta natureza é práctica cando se consigue obter unha explicación histórica para aqueles feitos xenéticos descubertos. Sen embargo, hai que ter cuidado coas palabras, como dicía Ángel, o meu xefe, e Xerardo Pereira, nunha reunión que tivemos hai moitos anos, historiadores, lingüistas e xenetistas, xa que os xenetistas dicimos que estudiamos a xenética de poboacións e os historiadores entenden que estudiamos a xenética dos povos. Veixamos un exemplo disto. Se un xenetista, aí está Ángel, o meu xefe, dice, se en Allariz se asentou unha familia de norteafricanos no século XVIII e tiveron descendencia, de que detectaremoslos sen ninguna dúbida, un historiador pensará que está ante unha pedra filosofal que lle vai dicir cal é a orixe de Allariz, a verdadeira, que lle vai a contar a verdadeira historia de Allariz, por tanto, a historia de Galicia e, por tanto, a de todo o mundo. En realidade, e isto coa seguridade inquebrantable que a ciencia moderna pode darlle os seus descubrimentos. Entón, o historiador pensará que pode reconstruir a historia xenética da poboación de Allariz desde os seus comezos ata hoxe, por tanto, de toda Galicia, así. Os xenetistas non estudiamos os fenómenos xenéticos dun pobo que foi, senón que estudiamos o pobo que é. É dicir, estudiamos o que xenéticamente chegou a ser un pobo, o pobo de Allariz, poñendo por caso. En xeral, o que interesa a xenética de poboacións é buscar unha explicación histórica para as diferencias xenéticas que se atopan entre as distintas poboacións. Entón, introducindo xa en materia a toda a xente da audiencia, podemos empezar dicindo que dous individuos diferencianse en 6 millóns dos 3.000 millóns de pares de bases que compoñen o noso xenoma. É dicir, diferencianse discretamente. As diferencias entre poboacións explican como máximo o 15% das diferencias totais que se observan. Falo a nivel xenético. dentro de ese 15%, un 10% de diferencias se observan entre grupos continentais e un 5% entre poboacións dentro de continentes. Como vedes, é unha porcentaxe moi pequena. En realidade, somos todos moi parecidos. Por tanto, o que os xenetistas de poboacións fan é mediante estas xenéticas, estas diferencias xenéticas entre as poboacións, pensar que nos poden contar algo da historia. Por tanto, reconstruir a historia demográfica dunha poboación. Pero hai que ter en conta, para facer un análise xenética dunha poboación, hai que ter en conta unha serie de conceptos básicos que me gustaría explicaros, espero non aburriros demasiado. En primeiro lugar, unha cousa que hai que saber para entender perfectamente estas análises é que non todas as características xenéticas humanas teñen o mesmo modo de transmisión xenética. Isto que vedes aquí é un debuxo que representa a dous casais que teñen dous fillos e están gráficamente representados os seus xenomas, por dicilo así. Ben. Como vedes, non todo o tipo de ADN que temos nas nosas células se transmite da mesma forma. Isto é, o que vedes aquí representado como barras longas representa o que chamamos autosomas ou ADN nuclear. Mentras que as outras dúas figuras serían o cromosoma I e o ADN mitocondrial. Os chamados marcadores biparentais, que son as barras longas, é dicir, o ADN nuclear, transmítese de maneira simétrica. É dicir, cada proxenitor transmite unha parte do seu ADN nuclear ao fillo. Mentras que os chamados marcadores uniparentais, que son o cromosoma I ou o ADN mitocondrial, transmítese de forma simétrica. Que quere decir isto? Fixeivos no cromosoma I, que está aquí. O cromosoma I é transmitido solo polos homes e solo aos fillos varóns. Por outra parte, o ADN mitocondrial, que son os circuliños, é transmitido solo polas mulleres e tanto aos fillos varóns como ás fillas. É dicir, estes marcadores son uniparentais, solo se transmiten por persoas dun mesmo sexo. No caso do cromosoma I polos homes e no caso do ADN mitocondrial polas mulleres. Polo que a súa transmisión será asimétrica. Como vedes, aquí o fillo, o que tería é unha parte do ADN nuclear do pai, outra parte do ADN nuclear da mai, e o cromosoma I do pai e o ADN mitocondrial da mai. No caso da filla, o mesmo para o pai e a nai, mentras que o ADN mitocondrial sería solo da nai. Aquí o fillo deste casal, o que ten é unha combinación do ADN dos seus avós e dos seus pais, tendo o cromosoma I do pai sempre, e que é o mesmo que o do avó, e o cromosoma I da nai, e o ADN mitocondrial da nai, que é o mesmo que o da avoa. Ben, entón, vexamos o que pasa co ADN mitocondrial cun exemplo gráfico. Imaxineivos unha micropoboación formada por seis casais. Os cuadradiños representan a homes e os circuliños a mulleres. Cada color identifica a unha muller, como podedes ver aí. Ao longo de tres xeracións, vemos que só tres das linaxes orixinais, é dicir, linaxes, con isto me refiro a ADN mitocondrial dunha das mulleres, só tres das linaxes mitocondriais orixinais estaría representada. Vedes a de Maru, a de Eva e a de Yalma, mentras que a de Ana, a de Mía e a de Mar extinguiríanse. Por que isto? Porque Ana transmite o ADN mitocondrial aos seus fillos varóns, pero estes non poden transmitilo á súa descendencia. O mesmo con Mía e o mesmo con Mar. Mentre que aquí as fillas transmitirían o ADN mitocondrial de Maru ata a terceira xeración. Por tanto, o mantenemento dunha linaxe femenina de xeración en xeración non depende do número de fillos, senón da existencia dunha liña de descendencia feminina non interrompida. No caso do cromosoma Y, é parecido. Imaginemos unha micropoblación formada por catro casais. Neste caso, os que transmiten o ADN do cromosoma Y, digamos, son os homes. Ben, eso o transmitirían os seus fillos varóns. Vale. O longo de, despois de tres xeracións, a poboación actual, a poboación presente, podería pasar que a poboación presente só tivera representación da liñaxe orixinal de Manuel. Por tanto, na poboación actual só está representada a liñaxe de Manuel e toda a xeración presente ten o mesmo cromosoma Y que don Manuel. Ben, sen embargo, a maior parte das características que nos temos, volvendo ao esquema de antes, heredanse de forma biparental, é dicir, nos autosomas. A transmisión de estos... A transmisión de estes marcadores do ADN nuclear é cizagueana, por decirlo de alguna forma. Que quere dicir isto? Existe por duplicado en cada un dos individuos, vedes que cada un dos individuos ten unha copia, dúas copias de cada autosoma de ADN nuclear e se transmite transmite a súa descendencia unha das dúas copias ao acaso. É dicir, neste caso, no caso de Homer, sería a copia amarela e aquí a copia vermella. E aquí o mesmo. Isto é o acaso. Despois, produciríase unha combinación destas dúas copias e isto é o que tería o neto. Por tanto, os marcadores biparentais son moito máis difíciles de análises que os marcadores uniparentais. Sen embargo, son menos propensos a perdas de variación xenética. Como víamos nas diapositivas anteriores, os marcadores uniparentais poden pasar que en dúas xeracións ou nunha xeración xa se extingan, xa deixen de transmitirse. Mentras que os marcadores uniparentais sempre van a transmitirse, xa que hai unha copia que queda no inicial. Por tanto, os marcadores uniparentais poderán conducir máis rapidamente a que haxa diferencias entre as poboacións que os biparentais, e son estes, o ADN mitocondrial e o cromosoma Y, os que se utilizamos nos en xenética forense basicamente. En que nos baseamos? Pois o que facemos en xenética de poboacións, dixen en xenética forense, de formación de profesional. Nos estudios de xenética de poboacións estudiamos as diferencias xenéticas interpoboacionais baseadas na xeografía. Mediante o estudio das distintas mutacións de tanto do cromosoma Y como do ADN mitocondrial, podemos reconstruir árbores filoxenéticas que describen a filoxenia do xen ou a filoxenia do xen, vamos, e podemos tamén debuxar os patróns distribucionais destas ramas dos árbores nas distintas poboacións humanas. É dicir, a ciencia que estudia a distribución mundial das ramas dun árbol filoxenético é a filoxeografía. o que asume é que esta distribución das distintas ramas podería obedecer a fenómenos históricos ou a movimentos demográficos. Ben, outros dos conceptos que hai que ter moi en conta cando facemos análise de poboacións, análise xenético de poboacións, son dous mecanismos que influen na diversidade das poboacións. Un deles é a deriva xenética, que é a variación o acaso que se dá cando unha xeración lle transmite os seus xenes a seguinte. O efecto da deriva xenética será tanto maior canto máis pequena sexa a poboación, porque o azar influe en maior grado. Que quere dicir isto? Pois o mesmo que un apelido pode permanecer ou desaparecer dependendo do número de fillos homes que teña un individuo ao azar ao azar na poboación, pois o mesmo coas variantes xenéticas, é o mesmo que daivos coa palabra liñases, tanto de cromosoma Y como de ADN mitocondrial, pois son formas de ADN, por dicirlo así, que se transmiten de xeración en xeración. Poden extinguirse por azar ou poden permanecer. Ben, pero isto hai que telo en conta sempre que fagas un análise xenética para evitar especulacións falsas. Por outra parte, o fluxo xénico e a migración. Cando dúas poboacións diferentes se poñen en contacto por medio da migración, a poboación resultante compartirá características de ambas as dúas que serán tanto maiores canto máis grande sexa a interacción entre as dúas poboacións e máis igualados estean o número de individuos desas dúas poboacións. Pois isto tamén vai influir na variabilidade ou na diversidade dunha poboación determinada. E iso tamén temos que telo en conta cando facemos un análise xenético. Ben, a partir de aquí, entón, vou a falarvos un poquinho en xeral dos distintos traballos importantes que houbo en xenética de poboacións que levaron a describir movimentos demográficos históricos no continente europeo. Vou a centrarme no continente europeo, falarei de Iberia, de Galicia, das Illas Británicas e, bueno, finalmente vou a falaros do proxecto diferente. Ben, se nos preguntamos de onde veñen os xenes dos europeos, pois unha resposta moi evidente sería de África como os xenes de todo o mundo. Sin embargo, a data máis antigua aceptada da ocupación de Europa polos humanos anatómicamente modernos é aproximadamente o 40.000 antes do presente. Segundo datos arqueolóxicos, a agricultura xurdiu en Oriente Próximo. Isto é importante para falarvos do que vos vou a falar agora. Mais o mecanismo da dispersión da agricultura no continente europeo foi motivo de controversia e o sigue sendo aínda agora. Existen varios modelos para explicar este mecanismo da expansión da agricultura. Un deles foi o defendido por Ammerman e Cavalli Sforza no 84, que é o chamado modelo de difusión démica, que explica a expansión da agricultura por un movimento de xente. Polo tanto, isto supón que debería haber un cambio sustancial na composición xenética das poboacións europeas. Por outra parte, outro modelo que foi defendido por varios autores é o modelo de difusión cultural, que dicía que as ideas e tecnoloxías foron transferidas en movimentos de poboacións sustanciais, o que supón que o patrón de diversidade xenética debería ter as súas raíces no paleolítico. Pois ben, os xenetistas basearonse en estes modelos para orientar as súas investigacións científicas. De forma que, por exemplo, se o modelo de difusión démica fora o correcto, esperaríase atopar gradientes con clinas clinas que tiveran os seus focos en Oriente Próximo, que partindo de aí se xa que partindo de aí se expandiría a agricultura según o según os datos arqueolóxicos. Ben, un dos traballos de máis impacto na xenética de poboacións foi o traballo de Cavalli Esforzan e colaboradores no 94. Este grupo de investigadores analizou o que chamamos nos marcadores clásicos, que serían non nin o ADN mitocondrial nin o cromosoma I, serían proteínas e incluso xenes, pero clásicos, bastante clásicos, en poboacións, en distintas poboacións europeas. E utilizaron o chamado análise de componentes principais, que supoño que algún de vosotros vos o hará, xa que é un método estadístico que permite a representación gráfica en poucas dimensións da máxima cantidade de variación, neste caso a xenética, a variación xenética, para datos multivariantes cunha perda de información mínima. Foi un importante método estadístico que se segue utilizando hoxe en día. Ben, pois o que observaron este análise o que dá é distintos componentes principais que explican a maior parte da variabilidade observada nunha poboación. Estes componentes principais poderían explicarse por algún tipo de movemento histórico. Ben, no caso de Cavalli, o que atoparon foi que o primeiro componente principal obedecía a unha distribución en gradiente que tiña un foco en Oriente Próximo. Isto sería a representación do primeiro componente principal, ¿no? Un foco aquí en Oriente Próximo que se expandiría cara ao noroeste. Isto é un mapa do mesmo gradiente dun traballo posterior feito polo mesmo grupo utilizando outro tipo, bueno, máis xenes, 95 xenes, creo que era. E como vedes, sigue manténdose o foco en Oriente Próximo. Aí. Este modelo apoiaba o modelo de difusión. Este gradiente apoiaba o modelo de difusión démica. Outros dos componentes principais que atoparon, isto xa na primeira metade dos 90, non? Foi o componente principal 2, o que veían é que tiña un que obedecía a distribución en gradiente concéntrico cunha frecuencia máxima en Escandinavia e unha frecuencia mínima na Península Ibérica. O que quixeron explicar por medio de algún tipo de influencia climática ou algo así. Non atopaban correspondencia con ninguna expansión demográfica histórica. Por contra, o componente principal 3 tiña un foco en o leste do Mar Negro e obedecía a unha expansión dende Europa centro-occidental que eles explicaban apoiando a hipótese de Gimbutas e como a expansión da cultura da xente pertencente á cultura Kurgan. Isto foi o que obtiveron eles. Sen embargo, nesta primeira metade da década dos 90, a xenética por sí mesma non poseía ningún método que permitira datar ou estimar a cronoloxía destes gradientes observados. Por tanto, calquer tipo de especulación, calquer tipo de conclusión que se pudiera sacar de aquí, pois era meramente especulativa. Ben, o que fixeron estes autores para intentar resolver ese problema neses anos foi buscar unha correspondencia con datos de outras ciencias. Por exemplo, intentaron buscar correspondencia na arqueoloxía e o que comprobaron foi que o gradiente observado para o primeiro componente principal, o que veíamos nos aquí, e que obedecía o modelo de difusión démica, encaixaba cos gradiente cronolóxico que explicaba a expansión da agricultura baseado en datos arqueolóxicos. Ben. Pero claro, a ciencia avanzou mediante a análise de datos de ADN mitocondrial, que empezou na segunda metade dos 90, conseguiron desenvolverse métodos estadísticos cos que se podía estimar a idade dos distintos patróns distribucionais. En primeiro lugar, traballouse con ADN mitocondrial, mas os datos de Cabal y Esforza non foron apoiados ata o 2000, nos que empezaron a publicarse traballos nos que se analizaba a variabilidade do cromosoma I en distintas poboacións. Un deses traballos foi o de Semino. Como vedes aquí, isto equivaldría a unha árbore filoxenética. De modo que analizando, vamos a poñer por caso, vamos a chamarlle dun modo xeral mutacións no cromosoma I, conseguían obter patróns distribucionais en distintas poboacións que parecían obedecer a movimentos demográficos distintos. As liñases de cromosoma I consisten en grupos de cromosomas que teñen distintas combinacións de mutacións. Isto é para que máis ou menos entendades en que consisten estes estudios. No caso de Semino, o estudio foi feito en Europa, pero posteriormente fíxose un estudio xa a nivel mundial, o grupo de Underhill, de Peter Underhill, no que, como vedes, analiza un montón de liñases e consigue datar determinados distribucións de forma que explicaría algúns movimentos demográficos utilizando os datos observados para a cromosoma I. En Europa, un dos traballos que máis importantes foi o de Roser e colaboradores no ano 2000. Este grupo de investigadores analizou 3.616 individuos en 47 poblacións europeas. E o que analizaban era os 11 marcadores de cromosoma I, é dicir, 11 liñases diferentes, oñamos por caso. Observaron clinas para dous haplogrupos que ocupaban todo o continente e que eran consistentes coa hipótese de difusión démica. Isto foi moi importante. Por outra parte, concluíron que, inda que os patróns de variación observados mantiñan unha forte sinal de expansión dende Oriente Próximo, é dicir, como obtivera Cavalli obedecendo o modelo de difusión démica, a historia demográfica de Europa foi complexa e influenciada por outros movimentos de poboación importantes, así como por heteroxenidades lingüísticas e xeográficas e efectos de deriva. É dicir, en base aos datos, sempre hai que ter en conta distintos factores externos que poden influir e que poderían explicar os nosos resultados. O que observaron eles foi que o patrón de distribución das distintas liñases, vamos a chamarlle haplogrupos de cromosoma I, vale, que o mesmo que combinacións de mutacións, liñases, pois non era o acaso. Isto en Europa. Aquí vedes as poboacións que estudiaron eles. Como vedes, é unha mostraxe bastante completa de toda a Europa. Ben, o que observaron eles é, agora quedeivos co término haplogrupos, que é o mesmo que liñases, vale? Chamaron a un grupo de liñases, a unha liñase, a chamaron haplogrupo un, a outra, puxeron distintos números os haplogrupos, vale? Entón, o que observaron é que o haplogrupo 1, que estaría aquí, e o haplogrupo 9, que está aquí, presentaban clinas opostas á escala continental dende o sudeste de Europa ao noroeste. Como vedes aquí, o pico de frecuencia do haplogrupo 1, estes quesiños o que representan son frecuencia. Imaginaivos, número de individuos que teñen o haplogrupo 1. Pois aquí o máximo número de individuos que teñen o haplogrupo 1 estaría en Irlanda, e no caso do haplogrupo 9, que está con color gris, o máximo número de individuos que teñen o haplogrupo 9 estaría por esta zona, por Oriente Próximo. Este gradiente observado para estes dous haplogrupos obedecía ou coincidía co componente principal 1 obtido por Cavalli e obedecía o modelo de difusión démica. A explicación máis simplista que lle daban eles a estes patróns opostos era que o haplogrupo 9 podería representar unha liñaxe que foi transmitida xunto coa expansión da agricultura, mentras que o haplogrupo 1 representaba unha liñaxe antigua que estaba ali, unha liñaxe europea antigua, non, que estaba ali antes da expansión. Fixeron a datación mediante métodos estadísticos, a datación que as idades que obtiveron para estas liñaxes apoiaban estas hipótesis. Por outra parte, outra liñaxe que analizaron, das que analizaron, era o haplogrupo 3, presentaba o haplogrupo 3 que está aquí, presentaba unha forte clina nun eixo noreste-sudoeste. Haplogrupo 3 sería aquí en negro. Acadando as súas maiores frecuencias nesta zona, no leste centro de Europa. Este patrón coincidía con componente principal 3 de Cavalli e Sforza, que Cavalli explicaba como un movimento de xente da cultura kurgan dende esta zona. Sen embargo, cando dataron este a idade desta liñaxe, o que comprobaron estes autores foi que que coincidiría con movimentos de poboación posteriores ao movimento de poboación dos kurgans. E un último haplogrupo importante que para que obtiveron distribución clinal foi o haplogrupo 21, que é este que vedes aquí en negro, que ten a súa máxima frecuencia no sul de Europa, na zona de Iberia. Vedes aquí a poboación norteafricana que ten, ou andaluza que ten unha alta frecuencia. Non recordo moi ben que era. Ben, a distribución de este presenta unha clina sul-norte. A distribución de este haplogrupo coincidía co componente principal 2 de Cavalli e Sforza, e que eles explicaban, asociaban a un tipo de influencia climática. Por outra parte, apareceu o estudio que vos comentaba antes de Underhill e colaboradores, que estudiaron moitísimas liñaxes de cromosoma Y en moitas poboacións distribuídas a nivel mundial. Nestes gráficos que casi non vedes, eles representaron os distintos movimentos demográficos que hubo durante a historia das poboacións mediante as liñaxes que eles analizaron. En algúns casos están as liñaxes, en outros casos eles incluso representaban a mutación de orixe, a mutación que foi a originaria de logo esa expansión, é dicir, unha liñaxe originaria, vamos. Así explicaban distintos movimentos poboacionais tanto en Europa como no resto do mundo. Ben, xa entrando na zona de Iberia, por suposto, hai moitísimos máis traballos hoxendía máis actuais, pero cada vez son máis localizados. É dicir, o que temos agora é cada vez zonas máis pequenas analizadas con maior cantidade de marcadores xenéticos. Eu escollín así os traballos máis impactantes e máis importantes da época para que vos fagades unha idea do que nos pode chegar a dicir a xenética. No caso de Iberia, un dos traballos máis completos que se fixo foi o de Brione Colaboradores do noso grupo con Ángel, no que se analizaban distintos marcadores de cromosoma Y en mostras de Galicia, Valencia, País Vasco e Magreb. E así tamén se podía, aparte de ver un pouco como era a composición xenética de Iberia, podíase saber cal era a contribución do norte de África, a contribución xenética do norte de África na península ibérica. Eles analizaron distintos tipos de marcadores que podían permitir datación de distintos fenómenos. Escolleron estas mostras non só porque tiñan a disponibilidade delas, senón porque querían saber como foi, querían obter algún tipo de resultado que lle dixera como foi a composición, como foi a influencia na xenética das distintas poboacións que invadiron Iberia despois do Neolítico, ¿no? Entón, como sabedes, Iberia foi, bueno, saberedes mellor que a min, supoño, Iberia foi fogar de distintas invasións. Por unha parte, na Idade de Ferro, Iberia foi invadida polos celtas, e a pesares de que moitos antropólogos empeñan non lle fan moito caso a este tipo de invasións, pois os celtas tiveron unha influencia importante en Iberia. Posteriormente, Iberia foi sometida a diversas invasións de distintos povos romanos e tamén bavarios, como son os alanos, suevos, vándalos, godos na área mediterránea. E xa a finais do século VIII, os povos islámicos invadiron a península, e os bereberes e os árabes invadiron a península ibérica e permaneceron ali dende os 711 antes do presente ata aproximadamente o 1492, todos a veredes. Ben, pois, analizando estes distintos tipos de mostras, tiñamos a Francia Cantábrica, parte da Francia Mediterránea e o norte de África cuberto para poder sacar algún tipo de conclusión acerca de como foi a contribución xenética destes povos. O primeiro que observaron estes autores foi que Iberia presenta unha clara diferencia como Magreb na composición de haplogrupos, de linaxes, na composición xenética, o que era de esperar, por suposto. En canto ás poboacións ibéricas en sí, observaron unha homoxeneidade xenética cantabria. Que quere decir isto? Cantábrica. Isto quere decir que a poboación galega e a poboación do País Vasco eran moi parecidas, non presentaban diferencias entre sí. Poderíase pensar que debería haber rastros de un proceso de allamiento da poboación antiga entre poboacións do norte de Iberia, como eran os vascos e como moitos viñan defendendo. Sen embargo, o que eles obtiveron analizando distintos tipos de marcadores de cromosoma Y é que a composición xenética de haplogrupos de cromosoma Y nesas poboacións era bastante uniforme. O que se, por tanto, o allamento durante o Neolítico podería ter afectado tanto ao País Vasco como a outras poboacións da área cantábrica. Isto é o que querían dicir os nosos resultados. Por suposto, estes resultados habería que comparalos con outras amostras máis completas da zona cantábrica e do País Vasco en concreto. En canto á influencia árabe, o que pensaron estes autores foi que debido á influencia árabe do sur da península debería haber algunha pegada xenética no norte de África nos cromosomas Y das poboacións do norte da península ibérica. Entón, que foi o que atoparon? Pois atoparon curiosamente unha linaxe de cromosoma Y típicamente norteafricana na Galiza. Esa linaxe aparecía. Como podíamos explicar isto? Ben. Pois os árabes chegaron a Galiza aproximadamente no 710 antes do presente. E algúns invasores permaneceron ali ata que o reinado foi conquistado e a religión católica foi establecida, non? A escasa población berber da Galiza do século VIII sabemos que era masculina e aínda que eran demográficamente baixos en número comparados co resto da poboación autóctona galega, a acción estocástica da deriva xenética puido ter incrementada a frecuencia desta liñaxe en concreto. Por tanto, por acaso, podería aumentarse esta frecuencia. Isto é unha posible explicación, pero, por suposto, podería haber outras. O mesmo, digo mesmo de antes, este resultado sabería que contrastalos con outras mostras, non? O que sí sabemos é que non deberían ter a súa orixe este resultado nun fluxo xenético recente de poboación entre poboación norteafricana e poboación galega, xa que non existía ningunha contribución importante da poboación do norte de África en tempos recentes. Vamos, iso pensamos. Por outra parte, o que fixo este grupo tamén, o meu grupo, foi un análise de cromosoma Y na Galiza, pero xa a nivel microxeográfico, no que analizaban distintos marcadores de cromosoma Y outra vez en individuos pertencentes a 8 comarcas diferentes que incluían un total de 75 localidades dispersas por toda a superficie de Galicia. As comarcas son as que vedes aquí. Ben, o que se atopou nun principio cando analizaron estes marcadores xenéticos foi, pola contra o que se esperaba, teño que confesar que esperábamos obter así algún tipo de diferencias, o que adoparon foi unha homoxeneidade ao longo da comunidade galega. É dicir, non existían diferencias nin entre comunidades, nin entre comarcas, nin entre localidades. Esta homoxeneidade que atoparon podería explicarse por unha alta mobilidade dos homens, que son os portadores de cromosoma Y. Dadevos conta que nos estamos analizando só cromosoma Y, ¿no? Pois esta mobilidade podería explicarse por unha mobilidade dos homens, tanto por as distintas comarcas como por outras zonas de Iberia, de forma que repartirían esas liñaxes de cromosoma Y. Esta maior mobilidade dos homens con respecto ás mulleres segue un patrón dunha estrutura cultural típicamente matriarcal que é a que existe na sociedade rural galega. Que significa isto? Ben, pois que xa desde hai moito tempo as herdeiras na sociedade rural galega, as que heredan as propiedades a casa familiar normalmente son as fillas maiores, vamos. Por tanto, os homes serían os que se desplazan á casa familiar das mulleres. Isto é o que significa unha estrutura tipicamente matriarcal, é o que podería explicar esta homoxeneidade, que esta maior mobilidade dos homes que observaron. Por outra parte, contrastaron, compararon a mostra de Galicia con unha mostra de Cantabria, que tamén, como vedes aquí, tamén se dividía en tres comarcas diferentes, que son Santander, o Val de Liébana e o Val do Pas. E, curiosamente, o que atoparon en Cantabria é que existían diferencias significativas entre as distintas comarcas, sendo esta moito máis pequena que Galiza, non? En concreto, o Val do Pas era a comarca que presentaba as distancias xenéticas máis elevadas e unha diversidade máis reducida. Parecía incluso que esta comarca era máis distinta que o que eran os vascos das súas poboacións veciñas. Isto se explica mediante un efeito da deriva xenética nunha poboación pequena e aillada como era a do Val do Pas. Pero entón, como explicamos a uniformidade galega frente ás diferencias de Cantabria? Ben, como todos sabedes, a poboación galega permaneceu aillada ao longo dos anos por unha parte pola meseta central do resto de España e por outra parte por factores políticos de aillada de Portugal, permaneceu aillada de Portugal a partir do século XI. Entón, esta non estruturación, subestruturación poboacional, é dicir, esta homoxeneidade en Galicia, a pesar de que permaneceu aillada durante o tempo, podería explicarse, primeiro, por un tamaño efectivo de poboación grande ou por altos niveis de migración interna, o que explicábamos antes, ou por ambos. Sen embargo, a diferenciación observada en Cantabria podería explicarse debido ao aillamento xeográfico por mor das montañas o que estaban sometidas a poboación, en concreto a poboación do Val do Pas. Esa difícil comunicación. Ademais, o tamaño efectivo de poboación era moito máis pequeno que o da galega. É dicir, neste caso, observamos diferencias en Cantabria porque a mostra do Val do Pas é unha mostra que estivo aillada, moi aillada ao longo dos anos e que é que ten un tamaño efectivo de poboación moi pequeno, polo que o efecto da deriva pode ser tamén maior nesta poboación. Fixeivos a importancia das mostras que utilizamos para comparar, tendo en conta que esta mostra o que nos facía ver era que incluso eran máis diferentes que os vascos. Imaginaivos se lle ocurre decir os cántabros que son paleolíticos tamén, vamos, sabe? Sin embargo, os datos xenéticos están aí, non? En Catasillas Británicas hai bastantes traballos feitos de xenética, non? O que dicen en xeral é que os povos xermánicos foron os que tiveron máis influencia nas poboacións británicas. Sen embargo, nestes últimos anos, nos que xa se están houve un gran avance na xenética, xa se están analizando máis marcadores, o que veñen a dicir os traballos basicamente son que a poboación nativa das Illas Británicas está íntimamente relacionada cunha amplia rexión do oeste de Europa, en particular coa marxe atlántica europea, caracterizada pola presencia dunha linaxe do cromosoma I que agora chamamos R1B, que podería chamarse haplogrupo 1, 2, 9 ou non me lembro cal era por Roser, non? Pero quedaivos con iso, que é unha linaxe antigua que aparece en alta frecuencia na franxa atlántica europea. Ben, como saberedes, os refuxios en Europa durante a última glaciación máxima suponse que estaban na Península Ibérica, nos Balcáns, en o norte do Mar Negro, na zona da actual Ucrania. Ben, pois os haplogrupos liñases de cromosoma I máis frecuentes nesas zonas son o R1B, ese que vedes aí en Iberia, o I, que outra liñase en Balcáns, e o R1A en Ucrania, que poderían corresponderse pois con outros nomes. Isto é unha nomenclatura que se utiliza agora, non? Isto quere decir que o R1B, que tamén aparece nas Illas Británicas, relacionaríanos con elas. Isto foi un descubrimento importante. Por tanto, as últimas investigacións xenéticas que se fixeron nestas illas demostran que a influencia biolóxica da migración posneolítica en Bretaña podería ter sido menor do que se pensaba. Dos estudios que tivo máis impacto mediático nestes últimos anos foi o realizado por un profesor da Universidade de Oxford chamado Brian Sykes, que publicou nun libro que se chama, como vedes aí, Blood of the Isles, a sangue das islas, das illas, que no que fixo un estudio xenético de cromosoma I de un montón de individuos das illas británicas, no? Co que defendía que a orixe dos celtas británicos podía estar na costa norte da península ibérica. Teño aquí estas dúas fotos para que vexades que, desde o meu punto de vista, este profesor é bastante mediático, tendo en conta que ten unha empresa, e isto é unha empresa que se chama Oxford Ancestors, na que vende por X libras pois os vosos ancestros maternos ou paternos. É dicir, por tantas libras vos podedes saber cale o voso, a vosa liñaxe ancestral masculina e femenina. Incluso podedes facer regalos, teñen ofertas do día da nai, así. Por outra parte, tamén este estudio tivo bastante impacto na zona galega, xa que periódicos como A Voz de Galicia publicaban noticias como esta na que decían que los celtas que colonizaron Gran Bretaña procedían de Galicia. Ben, o que decía Sykes básicamente neste libro era que os ingleses comparten un importante componente celta a pesar de que mantiveron a súa orixe saxón con raíces xermánicas que os diferenciaba dos escoceses e dos irlandeses. Gran parte da poboación do Reino Unido, o que decía Sykes era que gran parte da poboación do Reino Unido descende directamente dun grupo de pescadores ibéricos que viaxou por mar ata as illas británicas fai aproximadamente 6.000 anos. Por outra parte, Stephen Oppenheimer publicou un libro tamén chamado The Origins of the British, no que defendía algo bastante parecido. Argumentaba que os povos británicos proceden dunha poboación situada na costa cantábrica do norte de Iberia. Tamén fixo un estudio xenético de individuos das illas británicas, pero situaba a orixe de estes povos británicos no País Vasco. O que decía era que nin anglosaxóns ni celtas puderon ter moito impacto na xenética dos habitantes das illas británicas, e que o ancestro británico pode na súa maioría ser reconstruído a partir de ancestros similares aos vascos actuais. Por tanto, tanto Sykes como Oppenheimer o que decían era que, de acordo aos seus estudios xenéticos, a maioría dos británicos proceden de poboacións ancestrais da Península Ibérica como resultado de diferentes migracións que tiveron lugar durante o Mesolítico e Neolítico, as cales puxeron os cimentos das actuais poboacións das Illas Británicas, indicando unha relación antigua coa Europa Atlántica. Isto pode ser certo. Sen embargo, eu penso que non todas as especulacións que fixeron estes dous investigadores son certas ou están científicamente demostradas. É importante ter moito cuidado en contrastar os datos que nos obtemos nun análise de xenética de poboacións con datos que estean ben analizados e que sexan representativos dunha poboación determinada. Por iso, existen estudios que non están de acordo con isto que defendían tanto Sykes como Oppenheimer. Por exemplo, Capelli e colaboradores no 2003 xa publicaron que fixeron un estudio de cromosoma I das illas británicas, non? E publicaron que compararon con datos, creo recordar, de Escandinavia e de Alemania e algo así, de poboación desa zona, non? A conclusión que sacaron foi que o invasor xermánico aportou a Inglaterra cantidades bastante significativas da liña ancestral masculina do conxunto xenético británico. Ademais, outro estudio que estaba en desacordo co que dicían Sykes e Oppenheimer era o de Santos Alonso e colaboradores, que publicaron en 2005, e no que analizaban tamén marcadores de cromosoma Y en poboación vasca. Estes investigadores non observaron ninguna relación entre vascos e poboación celta máis alá da proporcionada polo ancestro paleolítico común das poboacións europeas. Con isto, o que me gustaría que transmitirvos é que, dependendo do tipo de mostra que nos estemos analizando, podemos sacar unhas conclusións ou outras. O que hai que saber é ter en conta todos os factores que poden afectar as nosas a variabilidade xenética dunha poboación e logo contrastar os nosos datos con datos que sexan representativos e que tamén estén corroborados científicamente. Non é o mesmo utilizar nunha análise xenética unha poboación dos Pirineos Navarros de poboación vasca que unha poboación de Bilbao. Igualmente que non é o mesmo utilizar nunha análise xenética unha poboación de Ourense que unha poboación dun pobo dos Ancares. Por suposto que obteremos, ou é moi probable que obteñamos diferencias xenéticas entre estas poboacións e que cheguemos a conclusións falsas se non temos en conta a historia de estas poboacións e a situación actual. Ben, e xa para rematar e deixar de aburriros, gustaríame comentarvos un proxecto que temos no que estamos implicados o grupo de Ángel que pareceume moi interesante xa que polo que vin aquí pois estáis interactuando historiadores, lingüistas ou penso que iso. No ano 2000, me parece que foi, tivemos unha reunión xenetistas, historiadores e lingüistas en Santiago de Compostela na que analizábamos o noroeste peninsular e cada un expoñía distintos descubrimentos, distintas impresións e puxéronse en contraste todos os datos destas tres disciplinas diferentes. Ben, pois a esa reunión asistiu o filólogo Francisco Villar da Universidade de Salamanca, que é catedrático de indoeuropeo. Empezou a ter curiosidade polo que podían dicir os datos xenéticos. Foi nese momento cando se lle ocurriu que a xenética podía ser utilizada para explicar algúns datos que el obtiña analizando toponimia antigua da zona indoeuropea. Por tanto, vou situar no que consiste este proxecto cunha breve introdución de como fixo Villar para chegar a nós, vamos. Como dixen antes, o repoboamento de Europa despois do día recente produciuse dende os refluxos, bueno, créese que se produciu dende os refluxos climáticos existentes principalmente, como vedes aquí, na Península Ibérica e sul de Francia, Península Balcánica e a zona da actual Ucrania. O que pensaba Villar era que, como se ignora a filiación étnico-lingüística destas poboacións que repoboaron Europa tras o día recente, tamén se ignora se houve continuidade daquelas linguas no neolítico. E, por outra parte, o que veu el, o que viu, é que o 15%, máis ou menos, así, moi a grosso modo, dos xenes da Europa contemporánea proceden das poboacións que se introduciron no continente durante a transición ao neolítico, o que vimos hasta agora. E ademais, non se sabe cales foron as linguas que se estenderon nese momento e cal era a filiación étnico-lingüística das poboacións que levaron a agricultura europea e tampouco se sabe se houbo continuidade das linguas neolíticas na idade do bronce. O que propoñía Villar era, a hipótese de partida era que calquera que fora a filiación das linguas faladas na Europa e Asia suroccidental durante o Neolítico tiveron que deixar a súa pegada na toponimia. Tendo en conta que xa está demostrado que cando un pobo reemplaza a outro, sustitúe a outro, vamos, o pobo sustituído deixa a súa pegada na toponimia que é mantida ou é mantida prácticamente na súa totalidade polo pobo sustitutorio. O obxectivo deste proxecto de Villar era establecer criterios obxectivos para determinar a identidade étnico-lingüística dos agricultores neolíticos e das poboacións mesolíticas, por suposto utilizando os topónimos de territorio indoeuropeo. Sabemos que a lingüística histórico-comparativa carece de recursos para establecer cronoloxías absolutas. E, por outra parte, o que descubriu Villar era que a xenética utilizou métodos indirectos de datación, lembrádevos de Cavalli, do que fixeron ao principio, baseándose na similaridade dos gradientes observados cos gradientes que explicaban a expansión da agricultura. Por tanto, o que pensou este home foi que se podería utilizar unha correlación entre datos xenéticos de distribucións de haplogrupos, de liñaxes, de cromosoma I, de mitocondrial, con datos de distribución de topónimos antiguos de Europa e Asia suroccidental, é dicir, da zona indoeuropea, para datar os topónimos, por outra parte, poderían utilizarse a correlación con manifestacións culturais que procedan da arqueoloxía prehistórica. Como vedes, o que quería Villar era datar as súas observacións de en toponimia utilizando datos xenéticos e datos da arqueoloxía prehistórica. Para este estudio, o que fixo foi seleccionar 14 raíces de topónimos que xeneraban topónimos en Europa, na zona indoeuropea. Todos os exemplos que recolleu existían en fontes antiguas. Os inventarios, os 14 inventarios, o que fixo foi poñer os 14 inventarios de cada raíz lingüística en mapas de distribución por nomes. Estes dous mapas que vedes aquí son o que representan a dúas raíces lingüísticas diferentes. Os numeriños, pois, os topónimos desas raíces que son atopados, pois, neses lugares. E logo fixo un tratamento estadístico dos datos para ver os patróns distribucionais utilizando o método Krigin. O que atopou nun primeiro momento foi que os datos se agrupaban de acordo a dous patróns distribucionais. Por unha parte, obtiña o que chamou el patrón distribucional 1, que é o que vedes aquí neste mapa, que ten unha zona de maior densidade e maior variedade en Oriente Próximo. E se estende cara ao leste e cara ao oeste, disminuindo a súa frecuencia. E, por outra parte, atopou, describiu o patrón distribucional 2, que tiña unha maior densidade no suroeste de Europa, nesta zona, de Iberia, perdón, no suroeste de, bueno, de Europa, sí, na península ibérica, Francia, sendo moi escasos na zona do oeste de Asia, é dicir, o gradiente era así, e nesta zona eran prácticamente ausentes. Que quere decir isto? Pois que había unha serie de topónimos pertencentes a un grupo de raíces toponímicas que se distribuían de acordo con este patrón e outros que se distribuían de acordo con este. Parecía que a distribución dos topónimos non era o acaso. Por tanto, o que poderíamos pensar é que o punto de partida para xente que falaba linguas a partir desas cales xurdiron as diferentes variedades foi o Oriente Próximo para os topónimos do patrón distribucional 1 e o suroeste de Europa para os topónimos do patrón distribucional 2. O máis sorprendente foi que cando se puxo a contrastar os datos que el obtivo con datos xenéticos, observou que o gradiente do patrón distribucional 1 parecía coincidir coa expansión neolítica cos gradientes observados para distintos haplogrupos de cromosoma Y e incluso o que observou Cavalli co primeiro componente principal. Como vedes aquí, este é outra vez o mapa do patrón de distribución 1 e estes son mapas de distribución de haplogrupos de cromosoma Y, o chamado J, bueno, JM62 e JM67, obtidos por Semino e colaboradores no ano 2004. Por outra parte, observou que os gradientes do patrón distribucional 2 estaban de acordo cos observados para algúns haplogrupos de ADN mitocondrial e de cromosoma Y e que podían ser asociados coa repoboación de Europa despois do Trias recente, cunha lingua ou linguas que crearon os grupos toponímicos que se agrupaban nese patrón, o patrón de distribución 2. Aquí vedes, estes mapas son patróns de son mapas de gradientes de distribución de haplogrupos de ADN mitocondrial, haplogrupo V, haplogrupo H1, obtidos por Torroni no 2001 e por Achilli colaboradores no 2004. Vedes que distintos estudios chegaban ás mesmas conclusións. Por tanto, por primeira vez observabas unha conexión entre o conxunto xenético de Europa e a familia lingüística indoeuropea, de modo que parece que a familia indoeuropea tivo a súa orixe nos mesmos sitios de onde partiu a expansión dos xenes. Claro está que neste momento foi cando Villar pois recorreu a nós para decirnos, claro, o que eu estou vendo o vexo porque quero velo así ou realmente é porque existe. Entón, o que estamos facendo agora é buscando un soporte estadístico que sexa o suficientemente fiable para apoiar os argumentos obtidos. Así, confidencialmente, podo dicirvos que, en principio, sí parece que os topónimos siguen patróns de distribución que se corresponden con os obtidos cos datos xenéticos. Ainda estamos en proceso, e de feito, agora están aumentando as familias toponímicas analizadas. É dicir, nos estamos aumentando os datos de haplogrupos de cromosoma Y para facer unha comparación coas distintas bases de datos. Cromosoma Y e ADN mitocondrial, as dúas. E xa acabo. Gustaríame acabar cunha frase que tamén saiu desa reunión famosa no 2000 entre historiadores, xenetistas e lingüistas, que dice que os feitos mostranos que os povos son o resultado da súa propia historia, que foron construíndose a sí mesmos nun proceso que non ten fin, que os seus sinais de identidade poden renovarse, alterarse ou desaparecer. O proceso é extraordinariamente complexo, tedo en conta. E non só conta o obxectivo real práctico, senón tamén a consciencia e a convicción. É que os povos os fai a historia e os xenes son cousa da bioloxía. Máis que nada, o que me interesa é que vexades que nos non temos o dogma para todas as respostas para os procesos históricos. Polo contrario, necesitamos tanto da historia, da lingüística e da arqueoloxía para dar explicación aos nosos descubrimentos. Moitas gracias a todos. Nada máis.